گلهای تازه، برنامه شماره 48، آفتاب نیمه شب، با آواز سیاوش، تار جلیل شهناز، ضرب امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، غریو و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا به کشتی باده در افکنی ساقی، که گفته اند نکویی کن و در آب انداز. دگر ز کرم در ره ثواب انداز. بیار زان می گل رنگ مشک بو جامی، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. دختر گلچهر رز نقاب شراب انداز. فریب و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. بیا و کشتی ما در شط شراب انداز، غریب و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. Shut up! سوام انداز Thank you. مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. Thank you. باشد دل ها اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن نظر بر این دل سرگشته خراب انداز محل که روز وفاتم به خاک بسپارند مرا به میکده بر در خم شراب انداز برنامه